Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 17. І вось сёння, пасля знаёмства і гутаркі з літавым, і гэтая справа амаль вырашылася. Усё адно лене было крыху не па сабе. Чужыя людзі ўмешваюцца, хай і блізкія сябры яе каханага, а яна, маці, як бы збоку. Дома яна першай справаю пайшла ў залу да кніжных паліц. Вяртаючыся са зборнікам чаромхавага чаду ў руцэ, у калідоры пакруцілася, як школьніца перад люстрам. Якая я яшчэ прыгожая! Блізарука, угледзеўшыся, заўважыла прышчык на носе, чырвоная, як уколатая іголкаю кропка з мікраскапічнай бела-жоўтай саспелай дзюбкаю. Успомніла дзіцяча-падлеткавую прыкмету – закахаўся нехта. У пакоі ўключыла ноутбук, пакуль ён загружаўся, выпіла каньяку. Падняла нож, які выпаў з рукі, калі рэзала лімон, пастукала ім па краі драўлянага століка. «Не хадзі сюды, не хадзі сюды, не хадзі сюды!» Набрала ў інтэрнэце тэлефонны даведнік па прозвішчах Беларусі, выпісала нумар. Сядзела, патроху піла каньяк, гартала чамусьці ззаду наперот чаромхавы чат, зноў выпівала для смеласці, бралася за тэлефон і адкладвала трубку. Выходзіла на балкон, іх вялізная ліпа, што расла каля пад'езда, закрывала сваім ценем увесь двухпавярховы дом. Цяпер пад вечар дрэва гуло, у кроне шчыравала цэлая інтэрнацыянальная кампанія насякомых. Пчолы, мухі, мошкі, мурашкі, усё зляталася, спаўзалася на мядовы пах кветак. А ўнізе пад ліпаю за столікам гудзела другая кампанія, мужчынская, віно-даміно. І суседка-татарка з акна першага паверха крычала мужу: «Супакой сваіх сяброў, інакш я выйду і іх супакою». Час бег. Яна трохі прыбралася ў кватэры, збольшага нагатавала, нарыхтавала, зноў прысела, зноў піла па глытку каньяк і ўсё не адважвалася пазваніць. У паўдзясятага вечара сябр прывёў Лю да дома і пайшоў на трасу, аўтастопам дабірацца да Ельска. Перад тым, як зайсці ў пад'езд, яна пастаяла пад ліпай. Яшчэ не сцямнела, раса ўжо ўпала, і моцна павастрэлі пахі. Не жнівеньскія, канечне, але блізка да таго. Пахла ліпа, раса, трава, нават пясок пах, як пахне ён пасля першых кропляў летняга дажджу. Лю зайшла ў кватэру, асцярожна зачыніўшы дзверы, убачыла на століку пачатую пляшку каньяку, разгорнутую кнігу вершаў, пачула з залы голас маці па тэлефоне. Маці стаяла, у адной руцэ тэлефон, другая з закасаным рукавом і сагнутая ў локці, нібы яна толькі што здавала кроў з вены. Лю пачула: «Цяперашні свет, баюся за яе, прападзе столькі спакусаў. Яна думае, пакуль маладая, а маладосць праходзіць хутка. Не атрымаецца, не трэба». Маці прыціснула палец да вуснаў, маўляў, не перашкаджай, важная размова. Лю прайшла на кухню, наліла ў талерку халоднага баршчу са шчаўя, накрышыла зялёнай цыбулі, дадала палову варанага яйка, сталовую лыжку густой смятаны, размяшала і, не зважаючы, што халаднік быў крыху перасолены, са скібай чорнага хлеба выхлептала ўсё за некалькі хвілін. Здаровая, галодная дзяўчынка. Маці ўвайшла з кніжкай у руцэ і са збянтэжаным выглядам. «Ведаеш, донечка, мне тут нечакана пазванілі. Даўні знаёмы з Мінска, паэт, я табе расказвала, уяўляеш, сам пазваніў. Якое супадзенне, ён адзін жыве, калі даведаўся, што ты паступаеш, пачаў напрошвацца, каб табе памагчы. Я падумала, адно другому не зашкодзіць. Мне не трэба нічыёй дапамогі, а што гэта тырчыць з кнігі? Маці дастала візітоўку Літава. Цікавіліся табою, адзін на джыпе, як па мне, вельмі прыстойны чалавек. Такі лысы, стары, непрыгожы. Наадварот, элегантны, маладжавы, сімпатычны, да таго ж ветлівы, нават сціплы. Ён бачыў цябе на плошчы, сказаў, што ты падобна на яго жонку ў маладосці. У яго да цябе важная прапанова, нешта звязанае са здымкамі фільма, нібыта хоча запрасіць цябе на кастынг, прынамсі, я так зразумела. Уяўляеш, ён нават згодны аплаціць тваю вучобу, калі ты не пройдзеш на бюджэт. Ды зараз ён сам прыйдзе, пазнаёміцеся, ён усё раскажа. Вось бачыш, сказала Лю, выціраючы сурвэткай пунцовыя вусны. А ты казала, чакаць самае цяжкае, чакаць самае лёгкае і надзейнае. То не было нікога, а цяпер і паэт, і рэжысёр. Аднак дзе ж ён, твой Літаў?